69 z kodem rabatowym taniej. Media Expert Days. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła 14. Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Tu program trzeci, a w nim serwis. Karolina Kozińska. W reakcji na rosyjską prowokację Polska chce uruchomienia artykułu 4 NATO. W Brukseli o sytuacji na polskim niebie dyskutowała Rada Północnoatlantycka. Rosja w swoim stylu idzie w zaparte. To nie nasze drony. To była wyjątkowo niespokojna noc na polskim niebie. Odnotowano 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Większość nadleciała znad Białorusi. Częściowo je zestrzelono. Premier Donald Tusk określił sytuację jako poważną prowokację na dużą skalę i podkreślił, że zestrzelenie dronów zmienia polityczną sytuację. Zaapelował do sojuszników o uruchomienie artykułu 4 NATO. Szczegóły zna Sylwia Białek. Premier Donald Tusk zaznaczył, że decyzja w sprawie wniosku formalnego o uruchomienie artykułu 4 NATO była wspólną rekomendacją jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Podkreślił, że złożenie wniosku to dopiero wstęp do pogłębionej współpracy na rzecz bezpieczeństwa naszego nieba i naszej granicy, która jest też granicą NATO. Dodał, że słowa tu w żadnym wypadku nie wystarczą. Będziemy oczekiwali w czasie konsultacji, zarówno w trybie artykułu 4, jak i konsultacji politycznych pomiędzy stolicami, zdecydowanie większego wsparcia. Premier powiedział, że to nie jest nasza wojna, to nie jest wojna wyłącznie Ukraińców, to jest wojna, to jest konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała całemu wolnemu światu, mówił. O możliwości uruchomienia artykułu 4 dyskutowano podczas narady w BWN-ie. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że w ciągu 48 godzin zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Informacja z ostatniej chwili. NATO uruchomiło artykuł 4 Paktu Północnoatlantyckiego, potwierdził Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak dodał, odbyły się już konsultacje w ramach tej procedury. Dowódca operacyjny podejmował decyzję o zestrzeleniu dronów na podstawie kierunku lotu, przekazał jego rzecznik Jacek Goryszewski. W przypadku potencjalnego zagrożenia dron zneutralizowano. I nie chcemy zdradzać, czym jesteśmy w stanie razić, a czym nie. W tej operacji neutralizacji nie brały udział tylko myśliwce, również śmigłowce, ale nie chcemy powiedzieć za dużo. Wszystkie siły i środki, które są dostępne, będą zawsze podnoszone. Czy to sojusznicze, czy nasze krajowe pary dyżurne będą podrywane, by to bezpieczeństwo zapewnić. Najwięcej dronów spadło na Lubelszczyźnie. We wsi Wyryki uszkodził dron budynek. To jak na razie jedyny przypadek, w którym doszło do poważnych zniszczeń i trzeba było zapewnić pomoc mieszkańcom. We Wyrykach jest Dagmara Kędzio, z którą się łączymy. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Powiedz proszę, jak duże są zniszczenia? Uszkodzony jest prawie cały dach i część stropu między strychem a drugim piętrem budynku. Na miejscu pracuje straż pożarna i inne służby. Prawdopodobnie na razie budynek nie będzie nadawał się do zamieszkania, o czym mówił starosta włodawski Mariusz Zańko. Podjęliśmy działania, aby znaleźć mieszkania zastępcze dla tej rodziny. Ten budynek po pierwsze będzie sprawdzany przez służby, przez wojsko, przez policję, a po drugie no nie ma decyzji, bo inspektora... Jak ustaliłam, w tym budynku mieszkały dwie osoby. Udało się im już zapewnić pomoc. Rozmawiałam też z okolicznymi mieszkańcami. Jak mówili, szczątki drona znajdują się w promieniu co najmniej kilkudziesięciu metrów od budynku. Na pobliskich podwórkach znajdywane są blaszane elementy maszyny. Jeden z mieszkańców mówił mi też, że widział sam moment zniszczenia drona. F-16 leciał, zniżył się, wystrzelił rakietę i koniec. O której to było? Siódma gdzieś. Dodam, że w dwóch szkołach znajdujących się niedaleko tego miejsca odwołano zajęcia. Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. W ramach protestu na działania Rosji do MSZ-u wezwano przedstawiciela rosyjskiej ambasady Andrieja Urdasza. To tymczasowy chargé d'affaires, któremu wręczono notę protestacyjną. Zdaniem Rosji nie ma podstaw, by uważać, iż drony są pochodzenia rosyjskiego. Jak dodał Andrzej Urdasz, Rosja nie jest zainteresowana eskalacją konfliktu z Polską. Dowództwo sił NATO w Europie zapewnia, będziemy bronić każdego kawałka terytorium sojuszu, powiedział sekretarz generalny Mark Rutte. Stwierdził, że to, co widzieliśmy na polskim niebie, było bardzo skuteczną reakcją NATO i sojuszników. Rada Północnoatlantycka zebrała się dziś i omówiła sytuację, która wydarzyła się w Polsce. Trwa pełne rozpoznanie, ale jest jasne, że naruszenie przestrzeni powietrznej nie jest odosobnionym przypadkiem. Głównodowodzący sił zbrojnych NATO kontynuuje odstraszanie i postawę obronną wzdłuż całej flanki wschodniej. W obronę polskiego nieba zaangażowały się polskie F-16, holenderskie F-35, włoskie latające radary wczesnego ostrzegania i latające tankowce, a także niemieckie baterie Patriot. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na popołudnie ciepło i w większości regionów pogodne, deszcz, jeśli będzie, to tylko na północy, tam też możliwe burze, najchłodniej nad morzem 22 stopnie, najcieplej na Dolnym Śląsku, przyjemne 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Polecamy się do 15. Said enough. R.E.M. Losing My Religion z płyty Out of Time, a teraz sięgamy po wczesno-popołudniową płytę tygodnia w programie trzecim. To jest nowy album od dawna przez wielu z nas wyczekiwany. Antidepressants, nagranie tytułowe Suede. Antidepressant Suede, płyta i takie nagranie z niej tytułowe wybrzmiało. 13,5 minuty po 14, za chwilę w studiu ponownie zasiądzie nasz gość dzisiejszy, Paweł Sołtys. Miał serce ze złota i spodnie z Carrefoura, złote słoneczniki, stokrotki białe, miejscówkę pod sklepem, srebrny łańcuszek i dwa wyblakłe stare tatuaże małe. Na jednym kotwica, bo pływał w młodości po takich wodach, których dziś nikt nie pamięta. Na drugim dziewczyna, dziś lekko pomarszczona, bo lubił kwiaty, wódkę i dziewczęta. Niby niby nie był już w wieku, ale znowu dał się skusić. Początek, piątek, gadka na ławce. Ile ty masz lat? Ja 50, ale ciągle mogę wypić na 4 razy flaszkę. Ale nie pili, tylko gadali do zmroku. Lato się snuło, oni mieli wiosnę. Nie tę banalną, co bywa co roku. Pachniało cudem z Olszynki Grochowskiej. 2 tygodnie później wziął ją na działki. Nalewa samoruba i pestki słonecznika. On jej się przyznał, że od kiedy wdowcem porządnych kobiet raczej unikał. Ona, że rozwódka, bo mąż hitlerował. Szczególnie jak dał za bardzo w palnik. Zbudzili się rano, odrobinę mniej starzy. Sąsiad wpadł na chwilę pożyczyć rozpuszczalnik. Koleżkowcy, bo sami z miłości mieli tylko stare dzieci. Wypominali 3-pokojowe lokum. Wiadomo, na takie każda baba poleci. Ktoś Viagrę w prezencie przyniósł dla żartu. Na imieniny, które zrobili już razem. Nawet nie dał w mordę, tylko się uśmiechnął. Tylko przegrani chowają urazę. Na sprawie milczał jak grób. O czym tu gadać, gdy wszystko jasne? Tamtych pijanych było 2. O nas zerwanym filmem na Wersalce. On wrócił późno z nagrobku żony, co leżała aż pod Wyszkowem. Nic nie powiedział, wziął gołdy 2 łyki. Aż poczuł, że ma serce gotowe. Po kolejności, tuż pod uśmiechem, nożem, z drewnianą rączką, poderżnął im gardła i wyszedł z mieszkania patrzeć, jak gwiazdy nad Grochowem krążą. Na sprawie wyszło, że nic nie było. Ona płakała stara jak nigdy dotąd. Sędzia po cichu przeczytał wyrok. Słońce świeciło jak lewe złoto. Słońce świeciło jak lewe złoto. No, Czyste Złoto to była ta piosenka zatytułowana Złoto. Bardzo lubię, muszę przyznać, jedna z ulubionych piosenek, w których pojawia się głos naszego gościa dzisiejszego, Paweł Sołtys, Pablo Pavo. Już może nie będę pytał o historię powstawania, bo znowu się okaże, że była jakaś taka... Jezu, wiesz co, to już mogę słabo pamiętać, bo to jakiś czas temu było. No pamiętam, że ja napisałem ten tekst i pokazałem Marice, bo ją zaprosiłem do zaśpiewania. Ona powiedziała: w życiu nie widziałem takiego tekstu piosenki. I taka była, nie wiem, czy to był zachwyt, czy wiesz, czy zdziwienie, ale w końcu się pozdrawiam zresztą bardzo serdecznie. Ja także, ale brzmi świetnie na antenie. Paweł, jeszcze jedna część rozmowy przed nami i to będzie o muzyce, czyli o śpiewaniu. Pablo Pavo i Ludziki ruszają w kolejną trasę, ale elementem tej trasy będzie, które to już turnę warszawskie? 6. No właśnie. I chciałem cię zapytać o tę ideę i właściwie o to, czy w ciągu tych 6 tras zauważyłeś, że Warszawa i miejsca, w których gracie, bywacie, się zmieniły? No tak, jak to w Warszawie często bywa, niektórych z tych miejsc już nie ma, bo to Warszawa jest najszybciej się zmieniającym chyba miastem na świecie. Natomiast na szczęście większość z nich jest. To jest troszeczkę taka idea, żeby grać w tych mniejszych klubach, bo oczywiście my moglibyśmy zrobić jeden duży koncert z podobną liczbą ludzi. Natomiast to jest też trochę pokazanie być może słuchaczom, że muzyka tak na samym początku powstaje właśnie w takich małych miejscach. Tam mają szansę ci, którzy niekoniecznie idą do jakiegoś talent show w telewizji, tylko starają się powoli gdzieś tam iść, no to oni muszą najpierw zagrać właśnie w Kicikoci, w Hydrozagadce, żeby potem móc grać stadiony i torwary. Każdy gdzieś zaczynał. Z drugiej strony ja muszę też powiedzieć, że, bo ja wymyśliłem ten cudaczny pomysł, żeby grać 6 koncertów, albo w tym roku będzie 4 pod rząd w małych miejscach, czy średnich, że ja też bardzo lubię ten kontakt. Bo to jest inny kontakt z publicznością niż nawet w klubie, ale jak to jest wielka scena, wysoko, barierki, wiesz, daleko, to w jakimś sensie to jest jak występ telewizyjny. To znaczy ten kontakt jest umiarkowany. Zwłaszcza przy naszej muzyce, bo może kiedy gram na przykład z Wawa Muffin, gdzie jest więcej tańca, wiesz, jakiegoś takiego, no to to jest ludzie zawsze przenikają. Tak. A w małym klubie po prostu patrzysz ludziom w oczy. Widzisz, jak działa tekst, widzisz, jak działa muzyka. Widzisz czasem, co jest wzruszające, ludzi, którzy śpiewają, tak? I to niekoniecznie największe przeboje, tylko jakieś piosenki, które są dla nich ważne. To dla mnie emocjonalnie to też jest w ogóle ciekawa sytuacja i ona mnie nakręca. Wiesz, ja po każdym turnę warszawskim mam taką myśl, znowu być może trochę egoistyczną, że warto robić następną płytę. Znaczy, że są ludzie, dla których te piosenki coś tam znaczą. Mimo, że my oczywiście nigdy nie osiągniemy takiej, wiesz, ogólnopolskiej, wielkiej popularności. To jakby ja jestem tego świadomy. Nie widzisz się na 4 koncertach stadionowych, jak Dawid Podsiadło. Nie, wiesz co, ja przeżyłem w 2005 roku taką dosyć dużą popularność Wawa Muffin, to po pierwszej płycie. Myśmy może stadionów nie grali, chociaż no, mini stadiony powiedzmy. Ale duże kluby na pewno. Tak, bardzo duże kluby, bardzo duże festiwale, dużo też jeździliśmy po świecie, po Europie, byliśmy w Etiopii, w Stanach i tak dalej. Więc jakby ja to trochę też mam za sobą i może dlatego doceniam też trochę co innego. Ja bardzo szanuję to, że ci polscy wykonawcy zaczęli sprzedawać stadiony, bo przez wiele lat było tak, w ogóle było takie myślenie, że nie warto płacić za polską muzykę i ja myślę sobie, że w jakimś sensie to jest, nie wiem, bo nie znam się na biznesie, ale jest to też jakiś motor napędowy w sensie artystycznym dla wszystkich. To znaczy, zobaczy, jest chłopak z Dąbrowy Górniczej, Dawid Podsiadło, i on sobie robi teraz stadiony. Jest mój sąsiad obecnie, Zalew, i on sobie gra torwary, czy też stadiony, czy Sana i tak dalej. Zwłaszcza, że akurat Sana to nie znam, tam trochę od córki, ale i Dawid, i Zalew, to jest bardzo dobra muzyka. Ja pamiętam rzeczy popowe polskie z lat 90. To my przeszliśmy ogromną drogę jednak. I to widać zresztą po młodych ludziach. Jak czasem byłem ze 2 razy jurorem na jakichś takich konkursach, to w ogóle ten poziom jest niemożebnie wyższy niż 20-30 lat temu. Pewnie też dlatego, że ludzie mają o wiele większy dostęp do całego zbioru muzycznego świata, łatwiej, że tak powiem, się odnosić. Ja uważam, że z polską muzyką w ogóle jest całkiem nieźle. Wiem, że pewnie wiele osób ma inne zdanie, bo gdzieś tam w tych, powiedzmy, komercyjnych rozgłośniach jest dużo oczywiście muzyki niedobrej czy nieciekawej, ale jest dużo muzyki fajnej i to we wszystkich gatunkach. Patrzę już na zakończenie naszej rozmowy na plan tej waszej trasy. Od 3 października Pablo Paweł i Ludziki po Polsce jeździć będą. Katowice, potem 4 razy Stolica, Toruń, Szczecin, Sulęcin, Gliwice, Gomunice i Kraków od października do grudnia. Ale jeszcze jedno pytanie na zakończenie, bo ono się często pojawia. Pewnie ty też to słyszysz. Skoro jest takie turnę warszawskie, to dlaczego nie może być gdańskiego, albo poznańskiego, albo lubelskiego, albo szczecińskiego? Nie wiem, czy mam odpowiedzieć poetycko, czy bliżej szczerze ziemi. Po pierwsze, ja trochę nie znam tych miast na tyle, żeby wiedzieć, gdzie właśnie są te mniejsze, ale to pewnie byłoby do zrobienia. Nie jestem pewien, czy ludzie by przyszli. W sensie takim, jak jadę raz do Krakowa na jeden koncert tam w ciągu, powiedzmy, 4-5 miesięcy, no to wiem, że przyjdą ludzie, będzie fajnie. My też utrzymujemy rodziny z tego, więc to nie polega tylko na samym artyzmie. Natomiast w Warszawie, no, zaryzykowaliśmy. I co roku wyprzedajemy całe te tournée, więcej, zazwyczaj brakuje tam biletów, więc to jest fajne. Teraz zrobiliśmy troszkę mniej koncertów, bo się okazało, że też no już nie mamy 20 lat i na przykład 6 dni z rzędu to jest męczące. Ja sobie w ogóle ostatnio myślałem o tych trasach, wiesz, amerykańskich tuzów czy angielskich. Jak oni żyją w ogóle? To znaczy ja rozumiem, że tam 7 miesięcy się odpoczywa, potem się jedzie na 3 miesiące, ale granie 3 miesiące praktycznie dzień po dniu, dla mnie to by było nie do przeżycia. No ale ja już mam też swoje lata, może po prostu oni są wszyscy... Mick Jagger jest dużo młodszy ode mnie, nie oszukujmy się. No, a Keith Richards to w ogóle gra u was. On dopiero zaczyna, on dopiero się rozkręca. Tak. Ale też powiem, że tak sobie myślę, że za 10 czy 15 lat, jeżeli dalej wszystko będzie się toczyło tak jak powinno, no to na to turnę warszawskie to mogą przychodzić już dziadkowie, rodzice i dzieci. Wiesz co, w jakimś sensie to już trochę jest. To znaczy, to mnie kilka razy zdziwiło, znaczy rozrzut wiekowy akurat, jeśli chodzi o Pablo Pawła i Ludziki jest duży. Więcej, kiedy zacząłem wydawać książki, to jakaś część, oczywiście nie całość, ale część starszych ludzi, którzy wcześniej z muzyką jakby nie mieli moją kontaktu tam z różnych powodów, no wiadomo jakich, można się domyślać, po przeczytaniu książek się zainteresowali i zauważyliśmy, że przychodzi dużo ludzi starszych od nas, no i to tak chwilami ten, więc to jest bardzo szerokie spektrum, od właśnie dzieciaków do ludzi, nie wiem, po 60, co mnie chyba też cieszy, bo kiedy przychodzą na ciebie tylko młodzi ludzie, to jest bardzo fajne, bo oni jest najwięcej. Ale może się tak zdarzyć i tak często bywa na przykład u raperów, że przekraczasz pewien wiek i to przestaje być ciekawe dla tych młodych ludzi. I już, że tak powiem, wypadasz zupełnie z gry. A kiedy masz ten jakby rozrzut wiekowy szerszy, no to jest szansa, że ja jeszcze przez parę lat będę miał dla kogo grać. A może to jest pomysł, żeby robić takie turnę po sanatoriach? Ciechocinek i ten. Wiesz co? Cała ściana południowa. Kurczę, właściwie część z nich to są przecudowne miejsca. Ja grałem przecież i w Krynicy i piliśmy tą wodę tam, ja nie pamiętam jak ona się nazywa, taką, która pachnie siarkowodorem. Nie, może to jest jakiś pomysł, taki renta, emerytura, tour. Tak się powinno to nazywać. RIE. Paweł Sołtys, Pablo Pawo, był dzisiaj gościem audycji Tu Myśliwiecka 357. Pieśniarz i pisarz. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie. Udanej jesieni, bo teraz będzie jesień na antenie. Wódka mi szkodzi, owadów się brzydzę. Martwią mnie wyniki, coś po mnie idzie. Politycy w tele brzęczą jak ważki. Jointy mnie mulą, dni puste jak flaszki. Radio mi szkodzi, autorytetów się brzydzę. Nudzą mnie kliki, ktoś po mnie idzie. Kto, ktoś po mnie idzie. Celebryty w tele brzęczą jak ważki. Jointy mnie mulą, dni puste jak flaszki. Strachy i straszki, straszaki na starszaków. Smętne miny dziewczyn, zmęczone oczy chłopaków. Życie mi szkodzi, pana posła się brzydzę. Nudzą mnie żarty, ktoś po mnie idzie. Kto, ktoś po mnie idzie. No chodź. No chodź. No, zima to pora roku najsilniejszych. Wiosna to czas zakochanych. Lato to miesiące dla zwycięzców. Jesień to pora roku przegranych. La la la la la la. Jesień jest nasza jak deszcz. La la la la la la. Pod podium spoziera nasz wzrok, sam wiesz, przegrani stoją na grani, jak tępym grzebieniem poprzerzedzani, przegrani. Ostatni urokliwi stoimy, świat się nam szyderczo dziwi. La la la la la la. Jesień jest nasza jak deszcz. La la la la la la. Spod podium spoziera nasz wzrok, sam wiesz. Bye, sir.

Na jesienne remonty i ogrodowe aranżacje w Brico Marche znajdziesz inspirację. Do 20 września polecamy płytę zwykłą gipsowo-kartonową za 25,99 oraz piękny wrzosiec tylko 6,66 przy zakupie 3 sztuk. Sprawdź więcej okazji w gazetce lub na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty do 15 września. Smartfon Samsung Galaxy A36. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 1099. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 26 minut do 15. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Ewa pyta, czy słowa jeż i jeżyna mają ze sobą coś wspólnego. Intuicja pani Ewy nie zawiodła, ponieważ wyraz jeżyna pochodzi od słowa jeż. Jeżyna pierwotnie oznaczała roślinę pokrytą kolcami, właśnie tak jak pokryty kolcami jest jeż. Co jednak zaskakujące, słowo jeż wcale nie wzięło się od wyrazu, który ma cokolwiek wspólnego z kolcami. Wręcz przeciwnie, jeż ma związek z gładką żmiją. Praindoeuropejska nazwa jeża, czyli eghi, oznaczała pożerający żmije, co nawiązuje do pożytecznego dla ludzi zjadania przez jeże niebezpiecznych gadów. W polszczyźnie mamy więcej nazw roślin, które związane są ze zwierzętami. Niektóre z nich są dość przejrzyste, na przykład gęsiówka alpejska, rdest wężownik, czosnek niedźwiedzi czy koci miętka. Są jednak takie, które skrywają pewną tajemnicę. I tak na przykład słowo koniczyna to końska roślina czy roślina dla koni, a to ze względu na to, że konie lubią ją zjadać. Koniczynę czasami nazywa się dzięcieliną. Na przykład w inwokacji Mickiewicza czytamy: gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała. Słowo dzięcielina pochodzi od wyrazu dzięcioł, ale nie dlatego, że dzięcioły lubią żywić się roślinami. Chodzi o nawiązanie do pstrokatego ubarwienia tych ptaków. Co ciekawe, w historii naszego języka dzięcieliną nie nazywano wyłącznie koniczyny, ale mówiono tak o mieszance roślin pastewnych. Czas na ostatnią już dziś roślinno-zwierzęcą parę. A chodzi o żurawinę, która rośnie na podmokłych terenach, czyli tam, gdzie żyją, jak już się pewnie Państwo domyślają, żurawie. I jak Państwo słyszą, nazwy roślin to nie tylko etykietki, ale małe opowieści o przeplataniu się światów przyrody. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. A przypomnę, że wszystkie informacje od Mateusza, kolejne odcinki do znalezienia na podcasty polskieradio.pl. A to Zofia Justyńska. Trochę minęło, odkąd pływałam nago o świcie. Chcę to zapomnieć, chociaż cię tropię ukrycie i moje nozdrza zmieniły się w zastępy hartów. Rozpoznam zapach twojej skóry, bo tu łez w każdym ze śladów. Rozpoznam zapach twoich łez. trójka. Everything Now to Arcade Fire z Kanady sprzed lat. No tak, oni sobie potrafią świetnie zaśpiewać. A my teraz będziemy czytać. Uwaga. I miasto, które przychodzi w nocy, kochałaś, tak? Spójrz, to wcale nie tak daleko. Nowa lektura w trójce. Halina Poświatowska, opowieść dla przyjaciela. Czyta Anna Ciesiak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment trzeci. Październik. Ten naprzeciw nazywa się Bernie. Spotkaliśmy się dziś rano w drodze do łazienki. Uśmiechnął się, wymijając mnie. Hello, powiedział. Nie odpowiedziałam nic, ale na moment przystanęłam i uśmiechnęłam się także. Po śniadaniu przyszedł i stanął w otwartych drzwiach separatki. Zapytał, jak się czuję. Dobrze, odpowiedziałam. Dobrze i poprzez cienką koszulę dotknęłam pulsującego serca. Rozumiem, powiedział. Masz wadę serca. Jego oczy spoważniały na chwilę, a potem znowu zabłysły w ciepłym uśmiechu. A co jadłeś dzisiaj na śniadanie? Zapytał. Kiedy usiadł na moim łóżku, podciągnięta nogawka piżamy odsłoniła wąską szramę ponad lewą kostką. Nie mogłam oderwać oczu od tej szramy. Zauważył moją ciekawość i uśmiechając się nieśmiałym, jak gdyby przepraszającym uśmiechem wyjaśnił: transfuzja. Miałem transfuzję krwi. To nie była operacja serca. Tego wieczoru w holu znajdującym się na samym końcu korytarza Bernie, wertując pracowicie mój słownik, zdołał mi wytłumaczyć, że podejrzewano u niego gruźlicę płuc. Lekarze nie byli pewni diagnozy i dlatego zdecydowali się pobrać wycinek płuca. Rozchylił piżamę. Z prawej strony pomiędzy dwoma wystającymi żebrami zobaczyłam 3-centymetrową bliznę, podobną do tej na kostce. Był bardzo chudy. Klatkę piersiową miał zapadniętą, skórę białą, nieowłosioną. Teraz, mówił, przekonali się, że jestem zdrowy. Wracam do Argentyny, do domu, za 5 dni. I jeszcze raz, pomagając sobie rozstawionymi palcami ręki, za 5 dni, rozumiesz? Październik. Dziś w nocy Włoszka wróciła na Sycylię. Ja nie mam gdzie wrócić. Nie lubię własnego domu, chorowałam tam zbyt długo, nie lubię Krakowa. Zbyt trudno obchodzić rynek, najdłuższa z wszystkich ulic, ulica Kopernika jest wszędzie. Te szare budynki po obydwu stronach ulicy to szpitale. Boję się szpitali, mówiłam ci już, jestem tchórzem. A przecież była taka chwila, w której nie bałam się wcale. Ostra igła o milimetrowej średnicy dotarła do serca, przebiła cienką ścianę. Pociemniało mi w oczach. Nagły chłód podpełz do gardła i upłynęła wieczność, zanim światło powróciło znowu. Zobaczyłam ich nad sobą skupionych, białych. Usłyszałam ciche głosy. Ktoś dotknął mojego policzka, ktoś pogładził mnie po włosach. Byłam dzielna, tak powiedzieli. Październik. Jednak nie będą mnie operować, jeszcze nie teraz. Moje serce zachowało się ostatnio zbyt hałaśliwie i po dłuższym namyśle odesłano mnie do Debora. Po zgiełku Hahnemann Hospital sanatorium wydaje się dziwnie spokojne. Słychać tylko wiatr. Pozrzucał wszystkie liście, jabłonie przed werandą stoją brązowe, nagie. Krążę po korytarzach, dokąd zawroty głowy nie zbiją mnie z nóg. Dostaję 2 razy dziennie silne proszki nasenne. Sanatorium prawie puste. Oprócz mnie jest tylko stary Litwin, Czeszka i Żydówka z Izraela z 9-letnim synkiem. Przeważnie spędzam czas w towarzystwie Czeszki. Porozumiewamy się trochę po polsku, trochę po angielsku i po czesku. Z tego ostatniego nie rozumiem ani słowa. Czeszka przyjechała tutaj wiele lat temu i nie pamięta już rodzinnego kraju. Jej krajem jest Ameryka, małe przemysłowe miasto w stanie New Jersey, w którym mieszka jej mąż, córki i zięciowie. Ona także uśmiecha się, układając na kołdrze kolorowe zdjęcia. Jest tak wycieńczona, że z trudem jedynie rozpoznaje ją na fotografiach. W ciągu kilku miesięcy choroba poczyniła ogromne spustoszenia. Żydówka i mały mówią tylko po hebrajsku. Nie rozumiem nic, ale z przyjemnością słucham ich rozmów. To piękny język o głębokim, gardłowym brzmieniu. Wskazuję różne przedmioty i proszę, żeby je dla mnie nazywali. W ten sposób zdobywam ich życzliwość. I uśmiechają się do mnie przyjaźnie, ilekroć spotykamy się w korytarzu. Mały nosi zawsze śmieszną, okrągłą czapkę, spod której wystają 2 dłuższe pasma włosów zawinięte na uszy. Poza tym jest taki sam jak inne dzieci. Biega i łobuzuje, nie zwracając uwagi na swoje chore serce. Litwin jest odludkiem. Siedzi samotnie, za szczelnie zamkniętymi drzwiami i czyta prawdopodobnie. Podczas mojego pierwszego pobytu pielęgniarka wywoziła go czasem w krześle i ustawiała w cieniu pod jabłonią. Na jego owiniętych kocem kolanach leżała zwykle jakaś książka. Odkąd dni są pochmurne, nie pokazuje się zupełnie. I to już wszystko. I jeszcze tylko ja. I mój niepokój. I noc. Anna Cieślak czyta fragmenty wspomnień poetki z lat 1962-67. Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela. Cytujemy także jej wiersze z tomu Dla szczęśliwych i nieszczęśliwych. Książki opublikowało wydawnictwo literackie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Zapraszamy jutro o tej samej porze. Bardzo dziękujemy i powoli się żegnamy. Przypomnę, że mamy ostatnie wejściówki, naprawdę ostatnie, na dzisiejsze spotkanie z Remigiuszem Mrozem tu przy Myśliwieckiej 357 o 19:00. Potem retransmisja w przyszłym tygodniu na antenie. No ale jeszcze można zadzwonić 22 i 7 trójek i ewentualnie przejąć zaproszenie, chociaż już tam krzesła są ustawiane i wszystko właściwie na tip-top gotowe. Ostatnia szansa, naprawdę. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś, dziękujemy. A za chwilę Maciej Załęcki i Jacek Hawyluk, czyli nasz, uwaga,